og en meget kort vejrudsigt. Dagen begynder først skyde med især regn her først på dagen, senere klarer det op med solhister her. Og temperaturer mellem 8 og 12 grader. Nu er det tid til højtidernes morgen med Katrine Romme. Ja, god morgen. For lige knap 2.000 år siden steg Jesus på mirakuløs vis til himmels. Men siden er der jo faktisk mange, der har gjort ham kunsten efter. De første piloter i verdenshistorien, brødrene Wright, der i 1903 fik et fly på vingerne i hele 4 sekunder. Allerede 3 dage senere fik de dog varigheden op på 59 sekunder og fløj næsten en halv kilometer. Senere, helt præcis den 6. maj 1937, var zeppelineren Hindenburg i luften. Den største af sin art nogensinde. Og da den skulle lande efter en flyvetur i USA, brød den i brand for øjnene af den ventende tilskuerskare. Samtidig skrev zeppelineren radiohistorie, da reporteren Herbert Morrison overværede katastrofen og rapporterede derfra. Lad os lige høre, hvordan det lød, da den intetanende reporter pludselig bliver vidne til den voldsomme ulykke. It's starting to rain again. The rain had cracked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It burst into flame. It burst into flame and it's falling. It's crashing. Watch it. Watch it. Watch it. Out of the way. Get out of the way. Get it started. Get it started. It's crashing. And it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring fast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's... And everybody can hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. I'm sorry, let's... Af de 97 personer ombord døde 35 sammen med en trodsegast på jorden, så det samlede dødstal nåede op på 36. Og Hindenburg-ulykken var der også en af de vigtigste grunde til, at luftskibstransporten blev droppet. Mange år senere i 1957 blev det første levende væsen sat i kredsløb om jorden som passager i rumraketten Sputnik 2. Det var rumhunden Laika. Og forestiller mig, blev den navne inspiration til mange hundeejere senere hen. I hvert fald min egen far, hvis første hund, en lidt buttet golden retriever, lystrede navnet Laika. Dog uden, at jeg forestiller mig, at den ville være i stand til at flyve hverken helt eller halvt til månen. Det var Neil Armstrong til gengæld. Den 21. juli 1969 tog han hævn over russernes første plads i rummet, da han som det første menneske betrådte månen. Men de er jo ikke de eneste deroppe. På det æteriske plan sidder de også deroppe, vores bedsteforældre, vores oldeforældre, deres bedsteforældre osv. Og da dagens udsendelse er dedikeret til himlen og dem deroppe, vil jeg bede jer om hjælp fra lytterne. Hvem fortjener at blive nævnt i den her himmelske udsendelse? Er det Michael Jackson, Svend Auken, din mormor eller den labre stewardesse, der sidst du var ude at flyve, gav gratis kaffe? Hvis du har et godt bud, så send mig en sms. Du kan sende den på 42 600 247. Fortæl, hvem eller hvad du mener fortjener at blive nævnt i de næste 3 timer her på Radio 24/7, som altså er dedikeret til himlen. Du lytter til højtidernes morgen eller i dagens anledning af Kristi Himmelfart til himmels Radio 24/7's morgenprogram her på Kristi Himmelfarts dag. Jeg hedder Katrine Romme. Stille blues i mål og mig. Piano man, kan du høre mig? Hvordan står det til i det døde slag? Det ved du nu, piano man. er der koldt og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i de dødes land? Og svinger det pianomand? Larsen, der spørger pianomand om, hvad er der egentlig deroppe? Er der fest og farver, eller er der sol over Gudhjem? Og det kan jo passende spørge dig om, Pernille Østem. Du er præst i Stefanskirken på Nørrebro, og du har sagt ja til at komme her og være med de næste tre timer og sætte tingene lidt i perspektiv. Vi skal høre nogle historier om nogle af dem, jeg tror er deroppe, nogle af dem, der er døde i år. Der er også nogle piloter, vi skal snakke med, og en rumfærge og forskellige ting. Men du er i hvert fald med for at hjælpe mig. Godmorgen. Godmorgen. Og jeg kan jo sende Kim Larsens spørgsmål videre. Hvad er der deroppe i himlen? Ja, er der sol over Gudhjem i de dødes land? Der er, hvis vi ser på, hvad Jesus han kom op til, da han for til himmels, så kom han op til Guds højre hånd, til Guds trone, til Guds rige, altså det sted, hvor Gud han regerer. Det er det, som vi har, som vi kan læse om. Og det er jo mærkeligt, at vi kan læse om det, fordi der er jo ikke nogen af os, der har været der. Så det er en forestilling, vi har om, at det er det sted, hvor Gud regerer. Og det er oppe over den himmel, som vi kan se, den himmelvælving, som Gud har skabt. Og så er der engle, og der er himmelvæsner, og så er der formentlig også alle de mennesker, som er døde og kommer til at dø nogensinde, fordi at vi siger, at opstandelsen og menneskers himmelfart skal ske, når de sidste tider kommer, efter de sidste tider, men da det sker uden for tid og rum, så må vi også forestille os, sådan forestiller jeg mig det i hvert fald, at alle allerede er deroppe, eller allerede, det kan man så ikke sige, fordi det sker uden for tid og rum, og himlen er uden for tid og rum. Min lille kusine, da hun var lille, der var hun på flyve med sin lille søster, og nej, sin store søster, og da de var noget godt op over skyerne, så spurgte hun så, er vi så oppe ved Gud nu? Og det ved vi jo godt alle sammen, det er man ikke helt, bare fordi man tager på en flyvetur. Det har naturvidenskaben for længst bevist. Hvorhen tror du, at det der gudsrum er? Jeg tror, at det er, som jeg lige sagde, uden for tid og rum. Det er naturligt for os at se opad, fordi at vi også naturligt tænker dualistisk, altså at vi tænker, at der er noget, der er godt, og der er noget, der er ondt, der er noget, der er op, der er noget, der er ned. Sådan bliver vi nødt til at definere vores verden, og så altså også det, der sker, når vi ikke er her mere. Men hvis det er uden for tid og rum, kan de så godt se os? Jeg bilder mig jo ind, jeg går og snakker med min gamle farfar. Ja, ja. Det gør jeg. Det gør jeg også. Altså ikke lige med din gamle farfar, men det er i hvert fald en forestilling, som jeg møder tit, at man taler til de døde, og man føler sig, at man føler sig hørt. Jeg har en forestilling om, at det, som vi ikke når at sige til dem, vi mister, det, vi gerne vil have sagt, eller det, vi bare gerne vil have sagt en eneste gang til, at det visker Gud i øret på den, vi har mistet. Sådan forestiller jeg mig det. Vi skal snakke meget mere med dig, men nu skal vi lidt videre til noget af det, vi i hvert fald er fuldstændig sikre på, er oppe i himlen. Det er flyvemaskinerne. Og så samtidig, så kan man sige, at de flyvemaskiner, vi skal kigge på nu, de er der også på et mere symbolsk plan. Det er nemlig flyselskabet Kemper Stirling, som jo også afgik ved døden, hvis man kan kalde det for kort tid siden. Den 3. maj gav de op efter førstehjælp og kunstigt åndedræt i form af millioner af kroner fra den ukrainske mand Igor Kolomykoy, der dog nu har smækket kassen i. Men Kemper Stirling, de er faktisk ikke lutter røde tal. Der gemmer sig en rigtig flot og lang historie om en dansk historisk virksomhed i med- og modvind. Min kollega Mia Kjeldseth har set på firmaet. Det hele startede i Røde Kro, hvor Ingolf L. Nielsen i 1949 blev ansat som pilot og flymekaniker ved Sønderjyllands flyveselskab. Her havde han mange forskellige opgaver, lige fra rundflyvning til post- og forsyningsflyvninger. Men der blev kun fløjet, når det var godt vejr, og kun i dagtimerne, så Ingolf Nielsen brugte vinterdagene hos Danfoss og aftenerne som instruktør og flyvelærer. Et år efter ansættelsen køber Ingolf L. Nielsen Sønderjyllands flyveselskab, og det blev starten på eventyret om Kemper Air. Over de næste 6 år voksede flåden. Selskabet havde nu 17 fly, og der blev fløjet en del til Vesttyskland. Arbejdsopgaverne bestod hovedsageligt af luftfotografering, rundflyvning i Danmark, bannerflyvning, skoleflyvning og kystkontrol i Holland. Da Vesttyskland i 1955 fik deres lufthøjhed tilbage, blev de 17 fly solgt, så Kemper kunne købe nye moderne fly fra USA. Nu skulle der også gæster med ombord, og de nye fly blev brugt til taxaflyvning mellem blandt andet Sønderborg og København. Det var en succes, og i 1964 vurderede Ingolf L. Nielsen, at de nye fly med 5 sæder var for små, og der blev indkøbt 4-motorede fly med plads til 15 passagerer. Kemper Air fik lov til alene at flyve Sønderborg-København-ruten, og græsmarken i Sønderborg havde i mellemtiden fået asfaltbane og banelys. Nogle få år efter måtte flyvepladsen flyttes, og Ingolf L. Nielsens ihærdighed kom til at have stor betydning for, at Sønderborg beholdt sin lufthavn. Igennem årene udviklede Kemper Air forskellige samarbejder med blandt andre Lufthansa, SAS og Mærsk Air. Men det hele var ikke en stor optur. I slutningen af 60'erne måtte Kemper Air eksempelvis afskedige i næsten 200 ansatte, og i 78 krassede en oliekrise, hvilket gav stigende brændstofpriser og faldende passagertal. I 1995 døde Ingolf L. Nielsen, og en epoke i Kemper Air sluttede. 1995 blev også året, hvor der for alvor blev konkurreret blandt de danske flyselskaber, fordi Danair ophørte med at eksistere. Terrorhandlingen mod World Trade Center i New York i 2001 gjorde det også sværere for flyindustrien og ligeledes Kemper. Passagertallene dalede, og flere ruter blev lukket. 3. december 2008 købte Kemper Air dele af det konkursramte Stirling og blev herefter til Kemper Stirling, som vi kender det i dag. Men den gode historie om det gamle selskab har lidt efter mange negative historier. Kemper Stirling er atter i modvind. Selskabet med hovedsæde i Sønderborg er på vej mod et underskud på 200 millioner kroner. Halvårsregnskab fra luftfartsselskabet Kemper Stirling. Et dundrende underskud, næsten 100 millioner kroner i andet kvartal. Egenkapitalen skrumper kraftigt ind, og der er klart behov. Palmer, et skidt kvartalsregnskab, stort underskud. I juli 2011 blev flyselskabet overtaget af en ukrainsk rigemand, men det gav ikke bedre omtale. og hans indskud i det nødlidende flyselskab var ikke nok til at redde selskabet. Og Q1-784 blev det sidste fly fra Kemper Sterling, der fik luft under vingerne. Og på konkursdagen, der talte vært på 24/7 eftermiddag Esben Kjær med Jakob Pedersen, der er luftfartsanalytiker hos Sydbank. Han spurgte, om indenrigspassagerne nu kommer til at flyve rundt i bittesmå propelfly nærmest på amatørbasis, nu hvor Kjær ikke længere flyver. Nej, vi kommer til at se stort set nøjagtigt den samme type fly, som Kemper har fløjet med. For eksempel Danish Air Transport, som nu begynder at flyve Rønne og Sønderborg ud af København. Det er faktisk nogle fly, som man har haft leaset, altså lejet ud til Kemper, som man nu får retur, fordi Kemper er under konkursbehandling, som man vil flyve med der. Så det er i princippet nøjagtigt de samme fly. Så vi kommer ikke til at opleve, at service eller fly bliver væsentligt forringet i forhold til det, som vi har oplevet med Kemper Sterling. Og nu det med leasingen, der fik du lidt taget hul på min næste spørgsmål, fordi det, der undrer mig, det er, at man kan fylde markedet op, altså Kemper efterlader et hul, og i løbet af samme dag, som det er annonceret, så er alle ruterne stort set nappet af andre. Man får det indtryk, at alle de andre selskaber har en hel masse fly stående, der bare venter på at kunne rykke ind i en sådan situation. Hvordan hænger det sammen? Det er ikke rigtigt at sige, at de bare har en masse fly stående, men det er jo i og for sig et rigtig godt billede på det, der er problemet i lufttrafik i øjeblikket. Og det er, at der er for meget kapacitet. Der er for mange fly i forhold til, hvad der i bund og grund er passagerer at flyve med. Og derfor så giver det noget luft til de selskaber, som ikke går konkurs i det tilfælde, at der er en af konkurrenterne, som er nødt til at lukke forretningen. Og det er også det, vi oplever her. De kaster sig over de her ruter, og man må ikke undervurdere effekten af at være først ude her. Det er altså virkelig en first mover fordel. Jo hurtigere du er ude og sige, nu vil vi flyve på den og den rute, jamen jo større sandsynligt er der også for, at nogle af de konkurrenter, som måske ellers kunne have forestillet sig at gå ind på den rute, at de lige tager 3 skridt tilbage og siger, okay, så bliver det ikke i den her omgang, vi går ind der. Men altså, i princippet kan de vel alle flyve, hvor de har lyst til, så man kunne godt forestille sig, at der kommer mere konkurrence ud af det her, selvom du lidt antyder, at det nok ikke bliver tilfældet på samme måde, som det blev, da Sterling krakkede. Ja, det, der var så let, dengang det var Sterling, det var, at det var nogle meget konforme ruter, Sterling de fløj på. Og det var selvfølgelig også derfor, at selskabet havde svært ved at tjene penge, fordi der var hård konkurrence. Man fløj på de ruter, som det var rentabelt at flyve på med en 737. Og det er altså ikke de ruter, som Kemper Sterling efterlader sig. I hvert fald ikke rentable ruter, Kemper Sterling efterlader sig. Det er ruter, som kalder på væsentligt mindre fly. Og det er derfor, at vi ser de operatører, som har de her mindre fly, at det er dem, der blandt andet går ind og tager ruterne. Men hvad betyder det så for prisniveauet? Altså igen, priserne faldt efter Sterlings krak. Nu antyder du så, at det ikke er, det er en anden konkurrencesituation nu, så betyder det, at priserne forbliver det samme, som der Kemper var der, eller vil priserne ligefrem stige måske? Til at starte med, så kan man jo sige, at når der er sådan en Kemper gået konkurs, så er det jo blandt andet, fordi man har solgt billetterne for billigt. Og det kunne indikere, at billetniveauet skal være lidt højere. Og det forventer jeg også, det bliver i hvert fald på den korte bane. Der vil de aktører, der rykker ind her med brask og bram, der vil de tage sig betalt for de mere omkostninger, de har ved at rykke så hurtigt ud og hjælpe de passagerer, som er strandet. Så på den korte bane tror jeg, vi vil se priserne stige. Det, som man kan håbe på, det er, at de nye aktører, de har en forretningsmodel, som fungerer væsentligt bedre end Kempers. Og at de derfor kan tjene penge selv med det lave prisniveau, billetprisniveau, som Kemper har tabt penge ved. Og det kunne så være med til at indikere, at prisniveauet ikke nødvendigvis skal stige så voldsomt. Men min fornemmelse er klart, at vi vil se her på kort til mellemlang sigt, der vil I altså se, at prisniveauet det kommer til at stige lidt på danske indenrigsflyvninger. Jakob Pedersen, du fortæller netop om de her andre selskaber, som sidder og måske ikke ligefrem gnider sig i hænderne over at kunne få fingre i andre ruter. Men jeg spekulerer på, hvilket aftryk er det, Kemper Sterling, de sætter sig nu? Altså, de har imod væk været over 60 år på banen. Det har de. De har jo til det sidste haft et godt navn i markedet. Så det er da et stort tab for kan man sige, for dansk luftfart, at man mister en aktør som Kemper Sterling. Men jeg tror også, at der er mange af konkurrenterne, som vil sige, prøv en gang at kigge på, hvad Kemper har tabt af penge i de seneste år. Altså, det er jo, det er jo kun på den ukrainske rigemand, der overtog store dele af Kemper Sterling for et års tid siden. Det er jo kun på hans nåde, at selskabet har eksisteret. Det har ikke været nogen hemmelighed, det er, at man kunne læse kvartal for kvartal i regnskaberne. at selskabet har fløjet på randen af konkurs længe, og man blev reddet i klokken 11:58 nærmest af ham her ukraineren, der kom ind. Og nu synes han så, at lejen den er, skal stoppes. Nu vil han ikke være med til at sende penge efter kæmper længere, og så er selskabet simpelthen nødt til at dreje nøglen om. Man har levet på ukrainerens velvilje. Hvad er det korte svar på, at kæmper nu krakker? Altså, du siger, at de fløj på nogle ruter, hvor de stort set havde monopol, og konkurrencen ikke var super skrab. Hvad var deres problem egentlig? Deres helt overskyggende problem, det var, at man overtog aktiverne for Sterling tilbage i 2007-2008. Det gjorde man lige før finanskrisen den slog til, og det har kostet passagerer. Brændstofpriserne har været høje. Der har været alverdens ulykker, der har regnet ned over luftfartsselskaberne, og Kemper Sterling har altså ikke haft en forretningsmodel, der har fungeret. Det har man været alt for langsom om at indse i Kemper-ledelsen. Nu har man fået det lavet om. Det gjorde man for nogle måneder siden, men vi har endnu ikke overhovedet ikke set effekterne af den justerede forretningsmodel, og det kommer vi heller ikke til. Ja, sådan lød det fra luftfartsanalytiker ved Sydbank, Jakob Pedersen, der ikke helt synes, at firmaet længere var værd at huske for den storståede historie, men mere for det økonomiske råd. Det var den 3. maj, Kemper Sterling gik konkurs. Radio 24/7. Det er helt rigtigt, at vi i Danmark bruger mange penge på uddannelse. Det kan vi jo se, at vi gør. Der er nogle af pengene, der bliver brugt forkert, men det koster altså også penge at lave god uddannelse. Det tror jeg ikke, at vi kan komme udenom. Men de kan gøre det billigere andre steder, og gøre det bedre andre steder. Og mere effektivt. Jamen, hvad er det så bedre andre steder? Hvis vi kigger på Finland, så er det rigtigt, de klarer sig bedre i PISA-test. Men altså, er det målet? Børn i Finland har det rigtig dårligt. Altså, de skyder hinanden. Er det det samfund, vi gerne vil have? Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Hver torsdag kl. 10. Her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio. Du lytter til Himmels med Katrine Romme. Lille morgenprogram her. Kristi Himmelfarts dag hedder det. Og netop på grund af Kristi Himmelfarts dag har jeg dedikeret hele udsendelsen til himlen og til det, der er deroppe, eller dem, der er deroppe. Og det har I sikkert også nogle rigtig gode bud på, jer lyttere. Og dem kan I skrive til mig på 42 600 24/7. 42 600 24/7, og så samler vi op senere i udsendelsen. Jeg har besøg af Pernille Østrem, som er sognepræst i Stefanskirke. Men inden jeg taler mere med dig, så skal vi høre om en til af dem, som jeg mener kan være oppe i himlen. Det er borgmesteren i Horsens, eller den tidligere borgmester i Horsens, og formand for Kommunernes Landsforening, Jan Trøjborg, der døde i år, 56 år gammel. Han fik et hjertetilfælde under et motionscykelløb i anledning af Giro d'Italia-løbet, som netop var et af de arrangementer, som har givet Horsens en helt særlig status i løbet af de sidste år. Asger Juhl har set på byens succes. Horsens. Smag lige på navnet. Horsens. Og læg lige mærke til de associationer, som du får. Madonna-koncert, krimimesse, cykelløb. Ja, du er på rette spor. Gennem de seneste 10 år har den midtjyske by kæget sig selv sammen med de helt store kulturbegivenheder. En imageundersøgelse, som kommunen fik lavet i år 2000, viste, at 2% af de adspurgte tænker på kultur og koncerter, når de hørte om Horsens. Og da undersøgelsen den blev gentaget 11 år senere i 2011, så svarede 54% af bynavnet Horsens fik dem til at tænke på kunst og livemusik. Det er noget bedre end i midt-90'erne, hvor byen mest hang sammen med det berygte statsfængsel. Horsens blev også valgt ud, da britiske Prince Charles og Camilla Parker Bowles lagde vejen forbi Danmark i marts, og om knap en måned så begynder cykelløbet Giro d'Italia også i Horsens. Danmarks 8. største by og hjemsted for landets bredeste gågade er simpelthen blevet the place to be. En rapport, som Realdania netop har offentliggjort, viser, at byen vil have 25% flere indbyggere i år 2050. Og til sammenligning så forventes Aarhus kun at vokse med 16%. Og lad os lige slutte med lidt facts om den her populære by. Horsens har 80.000 indbyggere, hvilket gør det til den 8. største by. Mange er beskæftiget i elektronikindustrien, og blandt de mest kendte bysbørn er den opdagelsesrejsende Vitus Bering, maleren Michael Kvium, politikeren Anders Samuelsen og så rapperen Kalle P. Yo. Jeg kommer fra en mørklagt by fyldt med hårde bander, og de fleste af dem går i blandt mig. Ja, det var Aske Juhl, der havde kigget på byens succes, og for god ordens skyld skal jeg lige sige, at det gjorde han faktisk for en god måneds tid siden, så derfor så var der lige noget med, han nævnte Giro d'Italia, som om det var noget, der skulle foregå i fremtiden. Det er selvfølgelig det, der lige er foregået i startet i Horsens. Men alt det her sender jeg jo simpelthen, fordi Jan Trøjborg, han døde for kort tid siden, da han var ude og cykle netop i anledning af det her Giro d'Italia-løb. Og vi havde et interview med ham ikke så længe før han stod, 3 uger. Det var i april, da Mathias Østerlund og Helen Hashash sendte netop fra Horsens i anledning af, at Horsens var vært for miljøminister for hele Europa. Og derfor var samlet til det første ministerrådsmøde i Horsens, der er Danmarks nye formandskabsby. Og de spurgte Jan Trøjborg, om ikke han var en meget stolt borgmester over alt det her, han havde opnået. Jeg er i hvert fald en meget glad borgmester, og jeg er stolt over, at vi kan løfte nogle store arrangementer i flok i Horsens. For som de jo var inde på, så er der jo trods alt Godshøjen kun 83.000 indbyggere. Og det betyder, at hvis vi skal lave noget stort, så skal vi stå sammen om det. Løfte i flok, det er selvfølgelig lidt en kliché, ikke? Men langt den største del af befolkningen og interesseorganisationer, mennesker, der har vilje, lyst, evne til at ville lidt mere end dagligdagen, de trækker med i den positive retning. Jeg tror også, at befolkningen er generelt godt tilfredse og måske også ovenikøbet en lille smule stolte af, hvad vi har præsteret det seneste år. Hvordan arbejder I konkret i Horsens Kommune med at tiltrække store arrangementer, som f.eks. det her EU-formandskab, som vi sidder ved i dag, og Giro d'Italia af cykelturen senere? Jeg tror, at fortællingen er først og fremmest, at det her det er jo sådan et led i en længere bevidst indsats, hvor der også skal held til. Den bevidste indsats er gået på at ændre det image fra et gammelt fængselsby og en by kommune, hvor der ikke var så mange, der flyttede til at være en tilflytningskommune, der har et åbent sind og meget gerne vil lave noget andet, og give muligheder, når der er nogle kvikke borgere, der slår sig sammen og tør tage et initiativ. Og der først og fremmest var det jo Frank Padur, der byggede om på, at vi havde landstævne succes, vi havde middelalderfest og sådan nogle ting, som samlede både byen og gæster udefra. Og han byggede så ovenpå med at få lavet de her spektakulære store koncerter. Det har vi så fået professionelt gjort ved at få lavet aktieselskaber, kommunen og private investorer, er fælles om det. Og nu kører det sådan ganske professionelt, må man sige. Og at der er det bare vigtigt at forstå, at skal det lykkes, jamen, så skal vi bakke op. Altså kommunen skal bakke op hele hjertet. Man kan hurtigt træffe beslutninger om nogle bevillinger, kan hurtigt træffe beslutninger om infrastruktur, der skal medvirke til, at koncerterne kan afvikles osv. Og så er der først og fremmest nogle mennesker, der har et godt netværk, og der får det til at lykkes. Nu er der er altså 28 miljøministre samlet her i Horsens i dag. Hvad får Horsens ud af at holde sådan et arrangement her? For det første så får vi jo bevist, at vi kan være en værtsby. Jeg håber også, at vi beviser, at vi er det på en rigtig god måde. Vi får jo rigtig meget fin omtale allerede. Altså, vi sidder jo her og snakker, og der er rigtig meget medieopmærksomhed omkring det. Og så håber vi også på den måde at kvalificere os til, at i højere grad blive en skal vi kalde det sådan en møde, event, udstillingsby. Vi har nogle faciliteter, som vi meget gerne vil bruge til det. Og så længe vi kan holde sammen om, og ellers bidrage til, at det kan lykkes, så kan det lade sig gøre. Og her er der jo så med i samarbejde mellem kommunen og AC Horsens, så først og fremmest med Hotel Opus i spidsen, så er det jo lykkedes at vinde det her udbud. Og det blev altså det sidste længere interview med borgmesteren og KL-formanden, som 24/7 har lavet. Bare 3 uger senere døde den populære borgmester. Og Claus Kanzel interviewede Hanne Falk Nielsen, som i en årrække har dækket kommunalpolitik for morgenavisen Jyllandsposten, om hvor stort et tab det var for Kommunernes Landsforening, at Jan Trøjborg ikke længere er her. Ja, det er et kæmpe tab, selvfølgelig for familien og for Horsen, men sandelig også for kommunerne og for kommunernes landsforening, fordi han var jo i gang med ligesom at redefinere både organisationen, modernisere organisationen, KL, som er jo en stor magtfaktor, og samtidig var han også ved at ændre den rolle, KL skal have udadtil i forhold til statsmagten og til medlemmerne. Så det, han er standset midt i en meget spændende proces, som bliver svær sådan, at rulle videre, fordi der er ikke nogen indlysende aftager, der i hvert fald har hans profil. Hvad er det for nogle store udfordringer, som Kommunernes Landsforening stod over for? Altså, du taler om reformer. Ja, altså hvis man tager KL som organisation, så var den sådan, da Trøjborg kom til, der havde den lige sådan fået luften efter den store kommunalreform, og man var kørt lidt videre i den der interessevaretage-stil, der hedder, send flere penge, kommunerne har altid ret. Nej, der er ikke fejl herude hos os. Det har ligesom været en måde, man i 90'erne og 0'erne var interessevaretage på, lidt ligesom en fagforening. Og der var det sådan meget Trøjborgs og hans generation af politikere, som ville redefinere den rolle i retning af, at KL skulle være en aktiv samfundsspiller, altså tænke politik hele vejen rundt. Ikke kun bare smide sine krav på bordet og så gå sin vej, men også tænke bredere ud af boksen. Og derfor var det jo meget typisk Trøjborg, at KL ligesom blev reformafsender. Det har man ikke set før, at KL ligesom meldte sig på banen og sagde, at vi skal have reformer. Det er på tide med efterløn. Det er jo meget kontroversielt, at en kommuneforening mener sådan noget. Brugerbetaling var et andet af de udspil, han kom med, som også gav meget larm og meget debat, men som helt klart var den vej, han så KL skulle rejse, han har sagt. Før vi taler videre om, hvem der kan overtage posten som formand for KL efter Jan Trøjborg, så skal vi lige høre, hvad det var, Jan Trøjborg, han blandt andet kunne. Prøv at høre her. Jan Trøjborg blev formand for Kommunernes Landsforening i 2010. Forinden havde han været formand for DSU i Vejle, medlem af Horsens Byråd, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og minister for flere forskellige ministerier under Poul Nyrup Rasmussen. I Kommunernes Landsforening blev han hurtigt en samlende figur for både borgerlige og venstreorienterede kommuner, og han formåede at samle de forskellige interesser. Det kom også til udtryk, da Kommunernes Landsforening sidst holdt topmøde. Radio 24-7's politiske redaktør Jesper Termansen var med til mødet. Så sent som på KL-topmødet i marts forstod han og favne både, skal vi sige, borgerlige kommuner og socialdemokratiske kommuner i et fælles opgør med det, som han mente var de udfordringer, som ligger i kraft af en for stor forsørgerbyrde. Det var noget, der lå ham meget på sinde, at man fik trimmet velfærdsstaten. Jesper Termansen peger på, at Jan Trøjborg har været formand for foreningen i en meget svær periode. Han har været med i en meget svær periode de seneste år, hvor han har været formand. Det har faktisk været en periode, hvor kommunerne er gået fra at have haft problemer med, i hvert fald nogle steder, at overholde skatteprocenter og budgetter til absolut nulvækst og lavvækst og tilbagegang. Og det har han administreret på en måde, som for altid lyder som dygtigt. Ja, og sådan lød det altså den morgen, eller morgenen efter Jan Trøjborg var død, da Claus Kanzel talte først med Hanne Falk Nielsen, og senere talte Emil Eusebius med vores politiske redaktør Jesper Termansen. Du lytter til Himmels med Katrine Romme, et lille ekstraordinært, eller i hvert fald ikke normalt program her på kanalen, som bliver sendt i anledning af Kristi Himmelfartsdag. Og jeg har dedikeret hele udsendelsen til himlen og til dem og det, der er deroppe. Og jeg har spurgt jer med hjælp, jer der sidder og lytter derude. I må meget gerne sende mig en sms på 42 600 24 7. Og jeg vil gerne høre, hvem eller hvad synes I skal nævnes som noget af det, der findes oppe i himlen. Og jeg har fået en sms fra Kent Løster i Roskilde, og han siger, at han synes, vi skal nævne Kirsten Dam, som var kirkekvinde med mere. Hun er jordlagt i går. Men send mig en sms, 42 600 24 7. Og så skal vi til en lidt anden slags død. For alle elskede Balder. Han var retfærdigheden selv, venlig og smuk, og hans død er begyndelsen på enden. Og nu kunne man måske tro, at jeg talte om en lys labrador, der blev skudt af en vred nabo i det tidlige forår. Og kom på forsiden af rimelig mange aviser, eller i hvert fald i mange aviser. Men vi er på vej helt ind under huden på den historie, der eksploderede på alle medieplatforme. Og jeg taler måske både om hunden og hans navnebror fra den nordiske mytologi. Hvad er myten bag hunden, og hvem er manden bag myten? Og er den undselige historie om hunden Balder i virkeligheden et passionsspil lige inden påske, udført af intetanende aktører på Tusenæs? Min kollega Gertrud Højlund forsøgte sig med denne meget højtravende og måske lidt langhåret forbindelse, og det talte hun nemlig med litteraturforsker Sune Auken om. Hun spurgte ham, om man overhovedet kan tillade sig at lave en kobling mellem en hund, der er blevet skudt, og så Balder fra den nordiske mytologi, eller om man så er blasfemisk, når man kommer fra den kristne historie. Det er du slet ikke, hvis du kommer fra et grundtvigsk perspektiv. Men du mangler faktisk et led. Mm. Fordi Balder oppe i Nordjylland, den lille hund, han er ikke opkaldt efter den nordiske gud. No. Han er opkaldt efter den hund, der hed Balder, som var fra Poul Thomsens Dus med dyrene, som altid hen og lagde sig i sin kurv på vej derover. Og på baggrund af Balder, så blev Balder et yndet hundenavn. Så den går altså igennem en hund, der er opkaldt efter en anden hund, der er opkaldt efter en nordisk gud, som af Grundtvig opfattes som et forbillede eller en præfiguration for Kristus. Præcis. Og derfor, altså det rene og ubesmittede, der på en eller anden måde skal bøde for andres fejl. Ja. Altså i dette tilfælde nogle ejere, som ikke kan finde ud af at holde... Nu er jeg lige ved at sige hvide Balder. Og så er vi jo over i absolut det grundviske, som jo refererer til Balder som hvide krist, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men huha, Sune, vi har allerede kørt helt af sporet. Altså, man kan jo sige, at det, som er interessant, det er, at Balder er den eneste ikke-kristne gud, der optræder i den danske salmebog. Ja. Fordi vi har i den salme, der hedder Skyerne Gråne, står der linjen, isen optøs ej af gråd for Balder. Og det tog meget lang tid, før den linje faktisk blev optaget i salmebogen. Man har holdt salmen ude af salmebogen helt frem til den sidste redaktion, formentlig på grund af Balder. Men salmen er altså overlevet uden for salmebogen, og man har ikke kunnet optage den uden linjen om Balder, fordi den var så central i det. Men det, som er interessant, det er jo, at Balder... Og det, som gør Balder interessant for Grundtvig, det er, at han er den af alle elskede Gud, som dør og næsten opstår. Ja, fordi lad os lige få ridset myten om Balder op. Hvad er han for en skikkelse i den nordiske mytologi? Altså myten om Balder, som den fortælles i Snorres Edda, tilsiger, at Balder er den af alle elskede Gud. Den rene, den retfærdige. Og at Odin, eller at Frigg, mener jeg, har onde drømme om hans død. Og derfor afkræves hele verden et løfte om ikke at skade Balder. Og det siger alle ja til, men hun glemmer at spørge misteltenen. Det er det, vi nu har i udtrykket, at man ikke har taget misteltenen i ed. Ja. Det er jo stadig et udtryk, vi har i dansk. Og det var Frigg, der var den første, der ikke tog misteltenen i ed. Det var Frigg, der glemte at tage misteltenen i ed, og derfor så kunne Loke, som var misundelig på Balder, han kunne så bruge det som våben mod Balder, fordi i fryd over, at Balder ikke kunne såres, så stillede man ham op, siger myten, og lod alle skyde på ham. Og det var jo fantastisk, og selv når Thor kastede Mjølner efter ham, så vendte hammeren bare tilbage, for intet kunne såre Balder. Det er den slags sjov spas, man har, når man er udødelig. Det er den slags sjov spas, man har, når man er udødelig, lige præcis. Men han var også ikke helt udødelig, og hans bror Høder, som var blind, ville også gerne være med i lejen, og derfor så tilbød Loke at hjælpe ham, men det han ikke fortalt ham, det var, at han havde lavet en pil af misteltenen. Så da den blev skudt mod Balder, så ramte den ham faktisk, og han døde af det. Og hvorfor ville Loke gerne... Altså, havde han et særligt horn i siden på Balder, eller er det bare sådan Lokes almindelige... det kunne være sjovt, lad os se, hvad der sker. Han er lidt træls, Loke. Ja, han er det træls. Kan jeg huske fra de der Valhalla-film. Han er en dårlig kammerat nede i skolegården. Loke er jo altid en tvivlsom skikkelse. Han er i nogen sammenhænge af de nordiske guders hjælper, og han er i andre sammenhænge deres modstander, og han ender jo på den forkerte side i Ragnarok, hvor han kæmper med jætterne imod guderne, og hvor han og Heimdall fælder hinanden igen ifølge Snorres Edda. Men det som er det, så han er den der tvivlsomme skikkelse, halvt hjælper, halvt jætte, en helt igennem grå karakter. Han bliver også altid afbildet af Peter Madsen seende til siden i sådan et skævt sideblik, som i øvrigt på et karakteristisk sted i Peter Madsens gengivelse af Jesus glider fra Loke til Jesus. Det kan man fortælle en længere historie om. Men det, som historien om Balder så fortsætter med, det er jo, at man opsøger dødsgudinden Hel for at få Balder tilbage igen. Og hun siger så, at hvis alle vil græde for Balder, så kan han komme tilbage igen. Så vil hun slippe ham. Og det vil alle godt, undtagen en gammel heks, som sidder i en hule og erklærer, at hun vil græde tørre tårer for Balder. Når vi har udtrykket igen, at græde tørre tårer, det betyder jo at fryde sig over, at det er gået nogen dårligt. Ja. Og så tilføjer Snorre, at rygter vil vide, at det faktisk var Loke selv i en anden skikkelse. Men det, som er jo det interessante, for Grundtvig, det er, at vi har den her næsten Kristus, ja, i Balder. Vi har en elsket Gud, som dræbes, og som næsten kommer tilbage fra de døde. Og det opfatter Grundtvig som, at når det nordiske menneske skulle beskrive sine egne guder, så vil der er en masse religionshistoriske omveje i det her. Og det er som sagt 734 sider. 37, tror jeg egentlig, men det er så, hvad det er. Når det nordiske menneske skulle beskrive sine egne guder, så var det klar over, at guderne selv var på vej mod deres undergang. Og at de havde altså en længsel imod en gud, som kunne fare til dødsriget og vende tilbage igen, men man kunne ikke selv indløse den her længsel. Hvorfor mente de, at deres guder var på vej mod deres undergang? Hvad stammer den opfattelse fra? Jamen, det er jo Ragnarok-fortællingen. Ja, ja, okay. Altså, Ragnarok fylder jo meget i kilderne til den nordiske mytologi. Nu kan man sige, at kilderne til den nordiske mytologi er lidt tvivlsomme, fordi de fleste af dem er skrevet af skille 100 år efter, at nogen har holdt op med at tro på det. Så det var simpelthen en tanke om, at vi skal have et eller andet at dyrke, når Ragnarok har været der. Ja. Og der har man så en Balder, hvor der er en mulighed for, at han kunne måske komme tilbage. Det er jo svært at sige, hvad man har troet på i førkristen religion. Det, man kan sige, er, hvordan Grundtvig opfatter det. Og Grundtvig, han opfatter det altså som om, at der hos de nordiske mennesker er en svag bevidsthed om en gud, der er større end deres egen guder. Og det blandt andet afspejler sig i, at de lader deres egen guder gå under. Jeg synes jo også, det er så spændende at se på de samme, altså, hvordan kristendom egentlig minder om den der gamle nordiske mytologi. Du har Ragnarok, vi har dommedag. Der er julen, der var også en eller anden højtid dengang, ikke? Og nu er der også en Jesus dengang. Og det er jo derfor, det er også fint, at det ligger her i påsken, fordi det hele hænger jo også sammen med død og genopstandelse, altså naturens egen cyklus på en eller anden måde. Som, altså, det er jo så fint, at det hele blomster og springer ud her, hvor vi tager stenen fra graven om en uges tid. Ikke? Ja. Altså, det er klart, at præstekonen i mig er begejstret for at få tingene i den samhørighed. Men man kan jo også sige, at den kobling, du lavede til at begynde med, den var sådan set meget grundtvisk. Han ville have elsket og lave præcis den type af koblinger. Der er en hund, der dør, der hedder Balder. Ergo kan man fortolke videre på, at nu er Balder altså død endnu en gang for os. Og også den hund kommer nok ikke til at opstå. Ved du hvad, Sunar, det du lige sagde der, det har jeg tænkt mig at klippe ud og lægge på min iPod, så jeg kan høre Sune Augen, forfatter til Saga Spejl, den store doktordisputat, sige, at Grundtvig ville være stolt af mig. Jeg er simpelthen på gråd. Men jeg er også stolt af dig, Gertrud. Tak. Og det, så på den måde minder jeg også meget om Grundtvig. Jamen, du har ikke skrevet den her. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan holder lidt fast i de her, i Grundtvigs fascination af den nordiske mytologi, fordi den synes jeg er så vældig interessant, fordi man jo også sådan kan, altså, jeg læste engang om nogle, hvad hedder de her asa... Forensider. Præcis, at de anser jo Grundtvig for... Den skal jeg lige have igen. Forensider, det betyder gammel skik eller gammel sæd, og det er altså af asadyrkerne. Okay. I øvrigt er det en ganske ny opfindelse, og hvis de har hvis der er en relation mellem deres tro på den nordiske mytologi og det, man der er blevet dyrket før kristne Norden, så er den ganske tilfældig, men det kan jo altid skændes med dem om. Men de ser jo Grundtvig som sådan, altså, lidt en hedning. Det kan de godt lide ved ham, at han sådan, han var også glad for Thor og Odin og de der ting. Altså, var Grundtvig det? Så er slet ikke. Men det, eller jo, har faktisk nogle steder undervejs erklæret, han siger om sig selv, ja, at han har været hedning, men dog ingen hund. Interessant nok, hunden kommer ind igen der. I den forstand, at han altså har haft perioder, før han blev opfattet sig selv som kristen. Men det som er ved ham, det er, han tænker jo, at mennesket før Kristus, og mennesket, der ikke er blevet kristen, stadigvæk er skabt i Guds billede. Og derfor så har også det hedenske menneske forestillinger om Kristus. Man kan bare blive længe nok ved dets forestillinger, så vil man finde Kristus et sted derinde, fordi det er skabt i Guds billede. Det vil sige, når man kommer til et hedningefolk som nordboerne, så vil man i det kunne se deres billede af Kristus. Og derfor opfatter han i meget høj grad de nordiske myter som en slags Nordens gamle testamente. Det sted, hvor man kan gå ind og kigge, og så vil man se, hvilke forestillinger har dette folk gjort sig, der henpeger på, at det sidenhen kunne acceptere kristendommen, da den kom til dem. Så man var kristen, man vidste bare ikke rigtigt selv. Ja, i en vis forstand. Det synes jeg også er sådan lidt at tale ned til sådan de der vikinger og sådan noget, ikke? Nej, fordi det handler vel om, at der ligger ligesom en grundsandhed. Altså, det er vel det grund, vi han går ud fra, at der ligger sådan en grundfortælling, som er evigt gyldig. Altså nu havde vikingerne været døde i 800 år, så jeg ved ikke rigtigt, hvor... Ja, men nu rejser vi tilbage og så siger til dem, I var i virkeligheden kristne, I vidste det bare ikke selv. Det synes jeg er lidt træls. Det er jo ikke værre, end hvad de kristne gør med jøderne. Altså, det, i det, vi, der, de kristne æder hele jødernes hellige bog og siger, at den er i virkeligheden bare en profeti om vores egen hellige bog. Så den type overtagelser har man jo lavet i altid, og muslimerne gør det igen på en vis forstand på jødedom og kristendommen, som nogle tidlige forformer af islam. Så det er den måde, religioner brydes på, og det foregår helt åndeligt og uden anvendelse af våben, så det synes jeg, vi skal sætte pris på. Ja, og sådan sagde altså litteraturforsker Sune Auken til Gertrud Højlund og Asger Juhl. Og så blev det langhåret, kan man sige, og vi fortsætter lidt på det plan, for nu har jeg nemlig tænkt mig, at vi skal snakke lidt om døden. Pernille Østrem, sognepræst i Stefanskirken på Nørrebro, du har jo indvilliget i at hjælpe mig med det her program, der handler om himlen og alt det, som Jesus kom op til, og alt det, som findes der nu oppe i himlen. Og nu har jeg jo givet dig nogle aviser, fordi vi skal snakke lidt om avishistorien i næste time, men startede du lige med at læse dødsannoncerne? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg er ikke nået så langt, men der var kun én i Politikken, så det var jo hurtigt overstået desværre, men det har jeg faktisk gjort siden, lige så længe jeg kan huske, har jeg altså slået op på dødsannoncerne, og jeg har holdt det sådan lidt skjult, fordi jeg tænkte, at det var måske lige sådan... bizarret nok at læse dødsannoncer som 10-årig, men jeg har så senere fået læst, at Johannes Møllehave også altid har læst dødsannoncer hele sit liv, og ham skatter jeg meget højt, og synes, at han har et godt udblik sådan på liv og død og livets skrøbelighed. Og jeg tror, det handler om noget med det, at være i kontakt med, at livet er skrøbeligt og sådan, at vi, hvis vi holder meget fast i vores liv, så kan vi næsten kvæle det. Man bliver nødt til at give slip og være ved sin dødelighed. Det har været, det synes jeg, en kunst og noget, man må øve sig på hver dag, men det giver meget frihed og luft i lungerne at arbejde med det. Synes jeg, og så skriver man også hele tiden sig selv ind i en historie, når man læser om de, der er døde. Ja, fordi hvad er det, du lægger mærke til? Altså, fordi jeg tænker, det er vel ikke navnene? Fordi du kender dem jo ikke. Nej, altså ja, man læser jo navnene, fordi man jeg har jo læst dødsannoncer, hvor det er den måde, jeg har fundet ud af, at en gammel nabo var død, for eksempel. Det er jo, altså allerførst, så kigger man jo på årstallene. Og så regner jeg hurtigt ind i hovedet, hvor gamle er de blevet, og så sætter jeg det i forhold til mine egne nærmeste, dem, der er tættest på mig, og jo også i forhold til de mennesker, jeg har med at gøre i min hverdag, ikke? Altså og det der med, så har den og den ligesom så lang tid igen, hvis man sammenlignede historien. Så altså, det er lidt bizarrt, jeg ved det godt. Men så noget med, om jeg er stadigvæk så langt ned i generationerne. Og så bliver man jo også... så er der jo altså tit sådan symboler, og det der med, hvordan siger man, hvordan fortæller man, at det her menneske har haft mange efterkommer, for eksempel? Eller hvordan fortæller man, at det her menneske ikke har haft nogen efterkommer, men stadigvæk har været meget vigtig for nogle mennesker, uden at der har været blodsbånd? Og så jeg sidder og, man kan ligesom sige, fortæller min egen lille historie om de her mennesker. Der er også noget, at man ærer jo også. Altså, når man så har læst den her dødsannonce, så kender man en lille fli af det her menneske, der ikke er der mere. Da vi snakkede om, at du skulle komme herind, der talte jeg også om det der med, det er jo ikke fordi, man bliver glad af døden, men der er alligevel noget opløftende ved det her med, at vi skal beskæftige os meget med døden og meget det der med lidt at ære nogen. Det er sådan lidt... Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg tror, det hænger sammen med det, som jeg også sagde før, at altså Jesus siger, at hvis man skal få sit liv, så skal man slippe det. Altså jeg har aldrig sådan helt, altså man siger, man skal miste sit liv, som om at man skal dø, før man kan leve. Og det kan vi jo ikke. Altså jeg kan jo ikke holde op med at trække vejret sådan viljemæssigt, og så får jeg mit liv tilbage. Så derfor må det være en sådan åndelig eller sjældig ting, hvis jeg skal have med det at gøre. Og så er det altså at give slip på, hvad fremtiden må bringe. Altså, det er jo sådan populært sagt, noget med at leve i nuet. Men jeg havde en samtale med en mand den anden dag, som har en sygdom, som han kan hende og gå hen og dø af, og er midt i et behandlingsforløb, og burde måske og kunne meget vel være meget nedbøjet, og også bange for, hvad der skal ske, og så siger han simpelthen til mig, Pernille, jeg er helt høj, nu kan jeg mærke livet, og pludselig kan jeg, altså ser jeg anderledes på andre mennesker, de kommer tættere på, og jeg kan, mangfoldigheden er så smuk og skøn, og han er simpelthen helt vildt meget i live, lige der på kanten af sit eget liv. Du står jo som præst for de fire store, kunne man kalde det, begivenheder i et menneskes liv. Der er dåben, der er konfirmationen, der er brylluppet, og så er der begravelsen. Ja. Og det, der kendetegner dem, det er jo, at det eneste, man kan være helt sikker på, og det kommer selvfølgelig an på, om man er kristen, men det er ligesom, når man først er blevet født, så det eneste, vi alle sammen kan være sikre på, at vi skal, det er, at vi ved, at vi skal dø. Ja. Hvilken betydning har det? Ja, hvilken betydning har det? For nogle perioder i vores liv, eller for nogle mennesker, har det måske den betydning, at man prøver at løbe væk fra det. Når nu for eksempel, at man hører om en sag, hvor en mand i sin bedste alder pludselig falder om, og han har været i god form, og han har ligesom virkelig gjort det rigtigt, han har måske arbejdet meget, men det er jo ikke nødvendigvis noget, der... Altså, det behøver jo ikke at tage livet af os, det kan også vitalisere os. Men så bliver vi jo helt panikslagne, fordi vi gør jo mange ting som for at prøve at undgå døden. Sådan på det fysiske plan, altså træning og mad og alt det her. Og det er jo egentlig forbavsende, eller måske lidt bekymrende at tænke på, hvor mange ting i hverdagen vi gør, fordi at vi fordi vi måske er bange for at dø. Man kunne også, men så kan man jo vente om at sige, at vi gør dem jo, fordi vi gerne vil leve, fordi vi gerne vil være her så længe som muligt. Bo Kaspers Orkester, de har faktisk skrevet en sang om det her med at vide, at nu døden tæt på. Den hedder Cigaret, men den handler om en mand, som har mødt eller træft sig en tumor. Den kommer her. Ge mig inga mellantider. Jag har stämt träff med en tumör. Jag får nog veta vad det lider. Ge mig en kaffe och likör. Här är jag mitt i statistiken. Nere vid sinkens damm. Gottar mig medans trafiken tungt och sakta flyter fram. Och det här är Så fader vi ud for første time af Til Himmels med Katrine Romme og Pernille Østem. Men vi fortsætter i næste time. Klokken er 8, og her er nyhederne med Helene Marie Hassager.